کو تو حسن عمل کا پیکر ہونا چاہیے، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کی ایک تعداد میں بے عملی پائی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم کی مثال بارش کے صاف و شفاف میٹھے پانی کی سی ہے، بارش کا پانی جب کڑوے درخت کی جڑوں میں پہنچتا ہے تو اس کی کڑواہٹ میں مزید زیادتی ہوتی ہے، اور جب میٹھے درختوں کی جڑوں میں جاتا ہے تو اس کی مٹھاس میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح جس کے اندر پہلے ہی سے تواضع یعنی عاجزی موجود ہوتی ہے، علم کی برکت سے وہ زیادہ متواضع ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر پہلے ہی سے تکبر بھرا ہوتا ہے، علم کا حصول اس کے تکبر میں زیادتی کا باعث بن جاتا ہے، آپ کو عام لوگوں پر فائق یعنی برتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی جاہل کے اندر پہلے ہی سے خوف خدا عز و جل موجود ہو تو علم کے ذریعے وہ خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھی بری صفات جو پہلے سے موجود ہوں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔